بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالته 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. اليوم إن شاء الله تنجي كتك صالي لا. السؤال 26، صالي لا 26، هل يجوز الاشتراك عند الدعاء للميت في الصلاة عليه؟ جي يفا كشرتي قد كدوا يكم صليا ميتي كأن نقول كما متو سيمي اللهم ايم لوانغ إن كان يشهد أن لا إله إلا الله يكوهي كويلي أنا شري لا إله إلا الله إلى آخر فقم شوك. وهل لذلك أصل في شرعي؟ جي هي يبو أصلي قد كشرية. الجواب جواب الشيخ سيما، إذا كان الإنسان عنده شك قوي في هذا الميت فلا حرج أن يقول. إكيوا أمتو أتكبكو نشاكا نميتي هوي أكو نشاكا أكو نشاكا ينغوفو كوي ميتي بس هبان أوبايا أسميه أسمي اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. إكيوا هوني مؤمني بس مسميه نومرهيم. وأما إذا لم يكن عنده شك قوي أما تكفقوا هنا شاكا إلي لننقوف فلا يشترط حيكو وشارك سميف، لأن الأصل في المسلمين وصاب أسيلي كتك وإسلام أنهم على إسلامه وواوا كتك وإسلام واو. والاشتراط في الدعاء له أصل نكو كشارك كتك دعاء هي إن أصلي، ومنه قوله تعالى في آية اللعان نعم فنواكن قول يا الله سبحانه وتعالى كتك آية اللعان أما كن يسوم أفنيما. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إنكم ونمومه. والمرأة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكذلك الاشتراط الذي وقع يلفيل كل اشتراط أنباء يليتوكيا وناني من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه نهاوني كما الصحابة والبشر والبيب wale kumi katika hadithi katika ile hadithi wale sahaba bashiri wa pepo 10 na maulama anasema wale sahaba bashiri wa pepo 10 katika hadithi moja, wale kama lao wangeamua kuwa viongozi wangechukua. Sasa pale ni Abu Bakr as-Siddiq, alafu Umar, alafu Uthman, alafu Ali, alafu waliobakia Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqas, أبو عبيدة، عامر الجراح، زبير بن عوام، نسائي بن زيد، أما سائر بن جبير، سائر بن زيد. صحوا هوا نحكي كتكو وجوز، لكن أنا كهوا تكي. صاموا أنا كتك أصحاب الشورى ولا يشغلوا يوين كني هوا. تسا كنا بنا موجا، عليكم توف ونظام، ناقم صحابة. Sasa Saad radhiallahu ta'ala anhu alipelekwa sehemu za kama sikosea Kufa kaiko kule. Sasa kuna watu wakapeleka yani maneno si mazuri kwa Umar radhiallahu anhu, akambia huyu Saad kadha, huyu Saad kadha, hivi maana wakamtuhumu kwa mambo mengi. Sasa Saad aliwapiza, na dua za masahaba ni mbaya sana, aliwapiza akamwapiza ile bwana, ndio akasema Allahumma إن كان هذا قام رياء وسمعة فأعمي بصرة. إكيوا هوي أمسماما كواديلي رياء نكواديلي سمعة إلي واتوا مواني ناسكيوي بس يمبيو بوفو أوي كي بوفو هيا مدايا ميزونغوزا يوونغو لكن مينا موابيزو. ساسا يلي بوانا لكو كي بوفو. وأتى العمرة na umpe umri mrefu. Unajua kupata umri mrefu pia ni mtihani. Umri mrefu pia wakati mwingine ni dhiki. Maana utakokuwa sasa yeye hata yule mtoto mdogo pia na fadhali. Utakuwa ni mzigo sasa. Umri mrefu. Sasa hii mathalani mtu apatiwe umri miaka 500. Utaweza hivi. Tuseme nufri jadala na yani mtu apiwe miaka 500. Ujiwezi kabisa. Sasa mpatie umri mrefu. Na kumbuka umri mrefu hapa huna baraka. Ndoona inatakaniwa watu wakiombea dua sengine mtu hasa hasa kina mama akimwona mtoto amemfanyia wema atakane aombe vitu viwili. Allah mpe umri mrefu wenye baraka, umri mrefu wenye toa. Sasa watu wengi sana sema akupate umri mrefu. Ndio na maulama sengine wakiombea hivyo. Allah akupatie umri mrefu amkosoe yule mtu alafu ingiza na baraka atatoa. Kwa sababu mtu anaweza kapia umri mrefu lakini ikawa hayuko mwema, ni mwovu. Waaridhuhu lilfitan, na muoneshe fitan. Yasemekana huyu bwana alikuwa kipofu akawa na umri mrefu alafu akao yutafuta visichana hivyo hivyo, tafuta kiki hivyo hivyo, lakini atafuta visichana huko na alafu kwa sema asabatni, imenipata mimi dua ya Saad. Kwa sababu nini? Alimsingize uongo. وهو ايضا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم na vile vile imeingia katika umumi ya kauli yake kwa huyu sahaba Ridhubaa binti Zubair, akamwambia inna laki ala rabbiki mastathnaitik. Naam, as-su'al as-sabi'u li'ishrun, dhani hili ndio swali la tutakomea hapo. Sual asabi wal ishuruna, swali la 27. Ayuhuma afdal, ni ipi katika haya mambo mawili ni bora? Hamdul janaza al aktaf au ala sayyara, kubeba jeneza kwa mabega au kuliweka katika gari, juu ya gari, ipi ni bora? Bebe kwa mbiga za watu ndio nazo ama liko ndani ya gari? Wa ayyuhuma afdal, na ipi ni bora? Asairu amamaha am khalfaha, ye kutembea mbele ya jeneza ama nyuma ya jeneza, sawa nkana mashian au rakiban, sawa tuwe tutembea kwa miguu au tu katika vipando. Aljawab, jawab Sheikh asema alafdalu, lili ambayo iliyo bora, hamluha alaktaf, ni mtu kubeba kwa mabega ile kwa mabega, lima fi dhalika min almubasharati bihamli janaza, kwa sababu hii inapatikana yake ndani ni mubashara, yani ni hali rahisi ya kubeba lile jeneza. Wali anna dhalika aqwa lilmaw'idha, na vile vile hii ni mawaidha makubwa sana na inaathiri kimbeba mtu fulani huyu kwa rais, kwa governor, kwa chief, huyu mzee wa mtaa huyu, nimebeba hii na kwa nini rais kabisa, kuathiri watu na mtu anaona na mimi pia, mimi siku nyingine pia nitakuja bebwa pale. Wali annahu idha marrat aljanaza bin nas fil aswaq arafu annaha janaza, na lau vile vile likipita ile jeneza kwa masoko watu watajua ile jeneza la mtu fulani yule pale. Wadau laha, watataliombea, watalifuata. Wali annaha abad anil fakhr wal abha, yani pia itakuwa iko mbali na fahari, illa an yakuna hunaka haja, isipokuwa itakapokuwa kuna haja au dharura, au kuna dharura, fala ba'sa, hapana ubaya mith an takuna awqat amtar, ikiwa ni siku ambazo kwa nyesha mvua mathalan mvua nyingi nyesha, mvua ya masika mvua nyingi nyesha kabisa, basi hapana ubaya likufanya nini likabebwa ndani ya gari. Au haru shadid, ama kuna joto kali sana hapa Mombasa sasa hivi ngapi? 30 au ponga ya rasim. Kule mamlaka yafika mpaka 50. Nakumbuka kumoja Ramadhani ilifika 48. Si mchezo hapo. Jua si mchezo, jua hilo. Choma kabisa. Wale watoto wadogo ambao hawajabalehe kuanzia miaka 15 kushuka chini. Yaani tuseme 14, 13. Yaani tu aweza akaketi katika halaka ya Qur'an mara amuona tu damu zatoka puani. Zatoka tu zenyewe. Sasa hiyo wakati ule wa kwanza alivyokwenda alikuwa usielewi wala. Namsikitikia naambia jamaa adhi. Jambo la kawaida hilo. Mimi naona ni mgonjwa naambia cha kawaida hichi. Jamaa aenda tu pale yoosha. Na sisi watu wakubwa nao ukichemua tu damu. Chemua damu. Hapo shachimua kwa damu hapo. Chemua damu. Na wamezoea ile bomba zao zile mifereji yao bomba zao zile pale siku mbili. Kuna maji ya fresh maji ya moto na maji baridi. Maji baridi pale wameziko zile hata sehemu fulani kule zipo tu. Yeye kwa kino kama kijirangi pale ndani. Ya red ni maji ya moto, alafu blue ni ya baridi. Sasa ikifika wakati ule wa joto watu wafungue ile baridi ya moto, wafungue baridi. Ile baridi ya kumoto. Na saka ndio usisemi. Hii kuna hita. Ukifungua yale baridi yako moto. Au toga vipi hapo sasa? Kuna kuoga hapo. Sasa inabidi una salaja yako, friji yako pale donge nini. Ulichukua lile alafu aliteka katika ndoo, alafu baadaye doga hivi. Ukichelea laisha haya. Si mchezo. Alafu unakunywa maji. Maji unakunywa sana kule. Joto. Sasa joto si mchezo. Usiku kibidi sasa unalala. Unalala unawasha AC mpaka mwisho kule. Ndio hivyo ilivyo, ndio hivyo. Neema bana. Au bard shadid, ama kuna baridi. Baridi si mchezo. Sasa hapa kwa baridi yaruhusiwa kwenye kutoka gari. Au qilatul mushayyi'in fala basa biha. Fala basa biha. Au wachache wenye kusindikiza jeneza, labda watu wachache watu kama 5, 6 basi hapo hapana ubaya kuenda gari. Wa ama sair, ama kwenda katika ile jeneza, fadhakara ahlul ilmi, umetaja watu wenye elimu ni wanachuoni. Na hapa angalia tawadhu ya Sheikh Ibn Uthaymeen katika wanachuoni, lakini sasa wakataja watu wenye elimu. Lakini leo mahizbi wa kwetu leo kuna kishi kasi winga tukatoa fiqh. Winga tukana chuoni wa fiqh. Wajua nini wewe? Wajua kuvaa makoti tu. Na vilemba. Na matrip kwenda huko na huko, na mmoja katika mfuasi wake asema mwamuhusudu kishki kwa sababu anatembea nchi nyingi. Amerika sio anatembea sio. Sasa ndio nini sasa? Hata Masihi Dajjal atatembea ndio haki hiyo. Yuko wapi sasa hivi? Mimi zamani kabla sijamfahamu huyu huyu msanii, ni msanii nimfuatiliza sana ni katika ule uchache wangu wa elimu. Huyu na huyu Athman Maali anaitwa, anaoita sufi wewe, nikafuatiliza hawa jamaa. Je, wana vitabu wamesomesha? Hakuna, hakuna vitabu. Na hii ni matatizo ya mashekhe wa zamani. Wengi sana katika mashekhe wa zamani tunazungumza hali halisi, walikuwa wasomeshi vitabu. Chungu sikupata hata kitabu hata kimoja. Hakuna. Ni visa, sera, basi. Hata pia vitabu hizo sera pia hilo sijui toa wapi. Sasa hao mfano kama hawa elimu ichukuliwe kwa wao. Asema ayaminaha wa yasaraha wa khalfaha wa amamaha, aweza kwenda upande wake wa kulia, upande wa kushoto, nyuma, mbele, yakhtalif, itatofautiana. Fayakul mumasha amamaha, inakuwa wale wenye kutembea na miguu wanakuwa mbele ile jeneza, wa rukban, na wale ambao wenye kuna vipando, khalfaha, wanakuwa nyuma. وبعض أهل العلم نبادي أهل العلم يقول نسمى ينظر الإنسان أو ينظر الإنسان أتانغاليا أمتو ما هو أيسر جنبو أمبالني وبيس نستحالي سواء كان أمامها سواء نمبلياكي أو أن يمينها أو بندوكولية أو يسارها أو بندوكشوتو أو خلفها أو نيومياكي. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحكام الجنائز أكي كواز هو إيه wenye kuwa wenye kusindikiza jeneza hasa hasa ikiwa watu watembea na miguu, basi hawa wana khiari ya kwenda mbele, kushoto, kulia, ama hawa wenye vipando wanatakikaniwa wawe nyuma, wasiwe mbele. Wasiwe mbele kwa sababu nini? Itakuwa tunajifananisha na wale kufaru wale majeneza yao mwanzo magari natembea, alafu watu wako nakuja kwa nyuma. Allahu a'lam. Inshallah kesho tutakuja ingia faida ya athamin wal 20. Alhamdulillah, subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.